Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Lubię takie połączenie. Moc i melodia. 11 minut po czwartej, Trójka Polskie Radio. Budzimy się, no i słychać wolę istnienia. Rodzi się moc w stronę jasnej strony mocy z Trójką, w stronę słońca. A szczerze mówiąc, to jesteśmy niedaleko, ponieważ wschód dzisiaj o 5.26. Tymczasem wczorajszy jubilat, posłuchamy go do szóstej w dwóch odsłonach. Później w Gorillaz, teraz w grupie Blur. Damon Albarn skończył 55 lat. To w ramach świętowania i na pewno docenienia dwa utwory Blur w Trójce. Pierwszy to Coffee and TV. Kawa o tej porze, gdy na przykład do pracy na szóstą, jak najbardziej. One of many zeros kicked Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. My heart's not in it. I'm paying the price of living life at the limit. Caught up in the centuries, anxiety. Yes, it plays on him. Bedtime's in wrong. Lives in a house, very big house in the country. Watching afternoon repeats and the food he ate in the country. He takes a manner of pills and piles up analyst bills in the country. Oh, it's like an animal farm. That's a rural charm in the country. He's got morning glory and life's a different story. Everything's going Jack and Jory. In touch with his own mortality. He's reading balls like knocking bad posts. It's a helping hand that makes you feel right as blind. Oh, it's a century's remedy. But the things that so he needs a lot of rest in the country. He doesn't drink, smoke, laugh, takes herbal baths in the country. Fish should come to no harm on the animal farm in the country. In the country. In the country. In the country. Minut po czwartej, Blair w programie trzecim Polskiego Radia. Szczypta Britpopu na dzień dobry, a piłkarsko w Anglii radość. Wczoraj wieczorem pokonali Włochów na wyjeździe 2-1. Dziś nasi w Pradze. Nasz wysłannik Mateusz Warianka jest na miejscu, więc z Trójką będziecie Państwo na pewno na bieżąco. Tymczasem przypominam, że gramy też do jednej bramki w temacie listy Trójki. Do południa tworzymy 51. notowanie. Tu podpowiadam, może warto na stronie Trójki zagłosować na ten utwór, który pojawi się za moment. Przed tygodniem nowość na 29. Chip Tobacco, Jestem sama, a lista tradycyjnie w Trójce właśnie dziś od 19. Jestem sama, sama, a świat dalej kręci się. Jestem sama, sama, a świat dalej kręci się. Miliony oczekiwań względem mnie.

fragment terapii, oddział zamkniętego z początku lat 90. I chyba pomaga. Na zabawny tekst trafiłem, przeglądając przed momentem internet, o tej porze do zastosowania. Poranek, no nie ma co tracić czasu. No właśnie, 29 minut po czwartej. Życie to nie film, więc nie rób scen. To scenariusz mamy taki, żeby muzycznie przekazywać taką pozytywną energię, pozytywne nastawienie. Stąsi w tym celu się pojawią. Szczególnie, że jest okazja. Dzisiaj mija 37 lat od premiery albumu Dirty Work. To jego fragment, a później tymi stąsami dopieścimy się jeszcze bardziej. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Oh, no. Mamy siebie, wielką mamy moc, tak sobie za moment zaśpiewamy. Trójka budzi, 24 minuty do piątej, a co w pogodzie? Wiosna, czyli i przejaśnienia, i trochę deszczu, ale będzie bardziej kropić niż padać, co nie oznacza, że nie będzie chwil słonecznych, proszę Państwa. Momenty będą. Ciśnienie w normie, wiatr słaby, temperatura przyjemna. Od 12 stopni w Suwałkach do 20 w Krakowie, nad morzem 13, na zachodzie 15, w centrum 17, a w Trójce cieplej od wnętrza, bo strach na lachy. Bóg to jeden wie, jeden Bóg to wie, Bóg to jeden wie, jeden Bóg to wie, Bóg to jeden wie, jeden Bóg to wie, Bóg to jeden wie, jeden Bóg to wie, Bóg to jeden wie, jeden Bóg to wie, Bóg to jeden wie, jeden Bóg to wie, Bóg to jeden wie, jeden Bóg to wie, Bóg to jeden wie, jeden Bóg to wie. Mamy tylko siebie wielką, mamy moc. Działa nasze diabłom zaprzedane. Mamy tylko siebie wielką, mamy moc. Święty bałagan i błogosławiony zamęt. Mamy tylko siebie wielką, mamy moc. Starczy tylko splunąć na szczęście. Spojrzymy sobie w oczy, będziemy wiedzieć więcej. Spojrzymy sobie w oczy, będziemy wiedzieć więcej. Ja to w sobie zapominam czasem. Czasem w sobie zapominam, że sobie zapominam czasem, czasem w sobie zapominam, że a wtedy przed tobą. Bóg to wie, Bóg to jeden wie, jeden Bóg to wie. jeden wie, jeden Bóg to wie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Halo, to ja. Pędzę do ciebie światłowodem. Ty wiesz, mam do przebycia długą drogę. Halo, to ja. Halo, to ja. Halo, to ja. Pędzę do ciebie światłowodem. Ty wiesz, mam do przebycia długą drogę. Halo, to ja. Halo, to ja. Do ciebie światłowodem. Ty wiesz, mam do przebycia długą drogę. Halo, to ja. Halo, to ja. Halo, czy to ty? Ano, to jestem ja. Powiedz, że nie zapomniałaś chłopaka z wakacji. Mama tuju. I ten prysinek, co śmierdział na pomadku na tydny, a nocy. A słowa, które szeptaliśmy pod gwiazdami. To widzisz, że mama tuju. Trójka, Polskie Radio, słychać radość. Halo, to ja. Trójka, no właśnie, Polskie Radio i Seks Bomba przed momentem. Trochę czeskiego na koniec. Dziś mecz Czechy-Polska, początek 20:45. Mateusz Warianka z redakcji sportowej jest już na miejscu. Przez cały dzień będziemy się na pewno łączyć, a jak wieczorem nie będziecie Państwo mogli oglądać to słuchając Trójki, będzie okazja usłyszeć, co się dzieje. Tymczasem artysta o pochodzeniu czeskim, zresztą żonę też miał przepiękną Czeszkę. Zmarł 4 lata temu, a wczoraj mieliśmy 79. rocznicę jego urodzin. Rick Ocasek, znany przede wszystkim jako wokalista tej grupy, czyli w trójce The Cars. Gonna drive you home tonight.

24 dzień marca, piątek, weekendu początek. To jest między innymi święto lodów rzemieślniczych. To specjalnie dla Państwa dwie kulki za moment. Trójka budzi na słodko. 8 minut, nie, nawet już 7 do 5. Smak tych lodów, lody huśtawkowe, a zespół Łagodna Pianka. Później druga kulka tak z automatu i kremowa rewolucja. Program Trzeci Polskiego Radia. Thank you. wyjść.